بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد کتاب الاذان کی باب شروع باب کیف الاذان اوږد باب او پاغي کې شپږ احاديث ویل شوی وو په دغه باب کې وم نمبر حدیث نه حدیث د ابو محذوره رضی الله عنه چې دا مصنف رحمت الله علیه په مختلفو طرق او اسانید سره ذکر کو نو دغه حدیث متن اس ببل اسناد سر ذکر کئی قال حدثنا محمد بن داود الاسکندرانی قال حدثنا زیاد یعنی ابن یونس عن نافع ابن عمر یعنی الجمحی عن عبد الملک ابن ابی محذورة اخبره عن عبد الله ابن محیریز الجمحی عن ابی محذورة رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان يقول أبو محذورة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم د أذان خودنا کړي واد دي تعليم ور کړو چې داسې أذان بکې الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله نو په دې حدیث کې دا تکبیر دوه پیری ذکر شو چې د اذان په ابتدا کې به دوه پیری الله اکبر الله اکبر وي او مخکې روایت کې ذکر شو چې سلور پیری وي اوس مصنف رحمت الله علیه وی ثم ذکر مثل اذان حدیث ابن جریج عن عبد العزيز ابن عبد الملك ومعناه وی بیا دې نافع ابن عمر الجمحي د خپل استاد عبد الملک نه د حدیث داسې ذکر کړي لکه څنګه چې اذان ذکر راغلو په مخکې حدیث د ابن جریج کې چې عبد الملک ابن عبد العزيز ابن جریج د خپل استاد عبد العزيز ابن عبد الملک نه روایت څنګه نقل کړي او د هغه معنی هم ذکر کړي یعنی الفاظ د روایت هغه شانتینو خو معنی هغه شانتی وا پاغی کی ذکر د تکبیر راغله او سلور پیری چې په ابتدا کې به سلور پیری الله اکبر وې خو په دې روایت کې ذکر د الله اکبر دو پیری راغله نو په دې حدیث کې صرف دغه عمر اختلاف ده باقی رستو چې کوم حدیث ده نو آد ابن جریج د روایت غونته ده وفي حدیث مالک ابن دینار حدیث د مالک ابن دینار کې داسې راغلی دي قال دي وي سألت ابن أبي محذورة ما تبوسك دا عبد الملك ابن أبي محذورنا قلت ما ورلوي حدثني عن أذان أبيك ما لحديث بيان كتستاد بلار أذان سنگو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم چه غدا أذان رانقل قيد رسول الله صلى الله عليه وسلمنا فقال ندما لوي چې زما د پلار اذان چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي هغه داسې و الله اکبر الله اکبر قط یعنی الله اکبر الله اکبر په ابتدا د اذان کې دوه پیری ویلی و د قط معنا دا چې صرف همدغه ویلی و لم یزد علی مرتين د دوو پیرونو تکبیر سی واکړه نو وکذالک حدیث جعفر ابن سلیمان عن ابن ابي محذوره عن عمه عن جده دارنگی حدیث د جعفر ابن سليمان د عبد الملك ابن ابي محذورنا چاید خپل ترنه نقل کئ دا تری مجهول ل اغید نکنه نقل کئ د ابو محذور رضی الله عنه الا انه قال مگر هغه په دې روایت کې دا زیادت ذکر کړي چې ثم ترجع فترفع صوتك الله اكبر الله اكبر بیا به ته په اذان کې ترجیح کې فترفع صوتک ثم ترجع بیا ته ترجیح وکه فترفع صوتك نو اواز دی راپور تکا الله اکبر الله اکبر باندې. مقصد دا چې په ابتدا کې الله اکبر دو پیری په کلا روایا او بیا په اواز راپور تک نو دو پیری په تیز وایا. دا ترجع او فترفع یا د باب تفاعل نه د امر صیغی دی یا د مجرد نه د مضاری صیغی دی. ثم ترجع فترفع صوتك بیا به تر واپس کیږي اواز به پورته کی. نو په دې ترجع او ترفع کې دا دوه احتمال دي. نو د دې حدیث نه مالکیو استدلال کړي چې د اذان په ابتدا کې به تکبیر دوه پیری وي. دا تفصیل په ابتدا د دې باب کې مونږ ذکر کو چې د مالکیو په نیز باندې جملې او کلمات د اذان ولس دي. دوه پیری هغه ابتدا کې تکبیر وي او بیا د شهادتین او ترجیع دا سلور پیری حیعلتین دی او بیا دو پیری الله اکبر الله اکبر او یوز لا اله الا الله. رجال د دې اسناد محمد ابن داود الاسکندرانی زیاد ابن یونس نافع ابن عمر دا دری وړ ثقات دی او د عبد الملک ابن ابي محذوره ذکر مخکی او شو چې دی مقبول دی. عبد الله ابن محيريز الجمحي ذکر او مشو چې دا ثقه دی او ابو محذوره رضی الله عنه جلیل القدر صحابي دی. د پنوم کې کوم اختلاف او غم ذکر شو نو دا اسناد د مصنف رحمت الله عليه احتمال د تحسین لري ذکر. عبد الملک ابن ابي محذوره چې دی د بارکه حافظ رحمت الله عليه وي مقبول دی. ابن حبان رحمت الله علیه په خپل کتاب الثقات کې ذکر کړی خدا د اهل علم په مابین کې یو اختلافي مسله ده چې کله د یو راوی نه روایت د دوو نه سیوا کسانو کې خود د توثیق د معتمد امام ننی راغله چې آیا دا ثقه ده یا د کومه مرتبه ده. نو د جمهور مذهب دا ده چې په مرتبه د مجهول کې وي او ابن حبان رحمت الله علیه د جهالت د مرتبین او باسی او په مرتبه د مشهور کې ذکر کړي چې د روایت به قابل قبول وي خو په دې شرط باندې چې دا سې روایت بدنی کړي چې هغه منکر وي او دا غي په معنا کې دی لفظ کې دی نکارت موجود وي. نو په دې ځکه چې د عبد الملک ابن ابي محذورنا د دوو نه سیوا راویانو اخذ کړي دي او ابن حبان په صحات کې ذکر کړي روایت هم داسې ده چې پاغي کیس نکارت نشتا. نو دا اسناد احتمال د تحسین لري او د دنا علاوه باقی رجال د اسناد ثقات دي. د ابن حبان رحمت الله علیه دی مذهب لا امام ابن قیم رحمت الله علیه ترجی ور کړی دا چې کله یو راوی داسې وی چې په ائمو کې دا غو توثیق چانی کړي خو یو جماعت د محدثینو دا غنه روایت نقل کړی وي او روایت داسې وي چې په هغه کې څه نکارت ني نو دی په مرتبه د مجهول کې ني بلکې دا راوی په مرتبه د مشهور کې وي او روایت به قابل قبول وي. باقی مخکې دا ذکر شول چې دا اختلاف د تنوع دی جایز اختلاف دی چې د اذان په ابتدا کې تکبیر سلور پیری دی که دوه پیری دارنګي ترجیع پکشته نشته. نو دا ټول خبرې د صحیح احادیثو نه ثابت دي په کوم باندې چې چا عمل وکړو نو د خکارو کو او په سنت عمل وکړو. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبه قال اخبرنا شعبه عن عمرو بن مره قال سمعت ابن ابي ليلى حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت ابن أبي ليلى قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. ابن أبي ليلى ويش بمسكي دري تغييرات راغليو دري تبديلي بك راغلي دي دای اجمالاً ذکر کل چې په موس کې درې تغیرات راغلی دي. اولنې تغیر او تبدل دا ده چې په ابتدا کې موس با جماعت واجب نو، دې د پاره به اذان نه کېدو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه سره مشوره وکړه او دې د پاره فکرمن شول چې د مسلمانانو د راجم کولو به څه طریقې کار وي. نو صحابه اکرام مختلف رائے پیش کی، چا د ناقوس رائے پیش کا چې لرګې بټکو خلق براجم کیږي، چا د جنډې چې د مس په وخت کې به یو جنډه پورته کو نو خلکو له اندازه لګي. بعضې و چې اور به بلو. دا ټولې طریقې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښې نه کی. په دې سوچ او فکر کې صحابه اکرام جدا شول تر دې چې عبد الله ابن زید ابن عبد ربه رضی الله عنه خوب ولیدو. خوب کې ورل د اذان تلقین شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم له ذکر دغه خوب بیان کو نو غي تقریر کو. او ور له چې بلال رضی الله عنه له دا کلمات وای چې د اذان کی بیا اقامت کو، نو دا اولنې تغییر او تبدیل چې ابتدا کې به مز با جماعت نه ادا کړو، هر چا بزان ځان لګول دي د فار اذان نو. نو د اذان حکم راغې. دویم حالت د تغیر او د تبدل په مس کې داو چې کله به یو سړی جمع له حاضر شو نو د مرګرو نه به تپوس وکړو چې امام څومره مس کړی دی. نو هغوی به ورله وي چې یو رکعت یا دوه رکعت درنه شوي، نو دی به ودرېدو. اول به دغه اول یو رکعت یا دوه رکعت پوره کړل، بیا به د امام سره په مس کې شامل شو. نو دا حکم هم بیا منسوخ شو، تغیر او تبدیل پکې راغی. دریم تغیر او تبدیل په دې روایت کې نه د ذکر خو ورپسې روایت کې راځي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره له هجرت کو راغې، نو ابتدا کې به موز بیت المقدس طرف لکول شپاړس میاشتې. بیا حکم شو چې د بیت المقدس نه تاسو مخ وګرځوي بیت الله او خانه کعبه طرف لا. نو دا په موز کې دریم تغیر او تبدلو. قال ذا ابن ابي ليلى ويحيلت الصلاه ثلاثه احوال. فمس كدري تحويلات وتغييرات راغليو. قال وحدثنا اصحابنا ذا ابن ابي ليلى ويج حديث بيان كره من لزم مرغرو. ذا اصحابنا مراد اصحاب در رسول الله صلى الله عليه وسلم دي لك روايه ذا طحاوي او ذا ابن ابي ليلى ذا ابن ابي شيبه كراغلي دي چې حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. دا حديث مول اصحاب د رسول الله صلى الله عليه وسلم بیان کړي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد اعجبني ان تكون صلاه المسلمين. يقينا تعجب کې چې ما لدا خبره مخ وخدا دا چې وې دي مز د مسلمانانو یا د مسلمین په ځای باندې او قال المؤمنین لفظ د مؤمنین استعمال کړو. واحده د دې مزدی یو په جمع باندې لیکي. حتا لقد هممت ان ابث رجالا في الدور. تر دې چې ما دا قصو اراده کړی و دا چې خواره د کوم زس سړی صحابه کرام فی الدور په دې کورونو محلو کې ينادون الناس چې وازونه دی ورکی خلق له بحین الصلاتی فاغ وقت د موز باندې چې د موز وقت دی راجه مشي. وحتا هممتو او تر دې چې ما دا قصو اراده کړی و ان امر رجالا دا چې حکم کوم سو صحابه اکرام لا يقومون على الاطام چې دی ادریږي على الاطام په بنگلو باندې. اطام جمع د اوتم ده. دا بنگلو ماڼو او محلات لویل شي چې اوچت آبادی اوچتو بنگلو او آبادو ل وروخی جی. ينادون المسلمین بحین الصلاة او آواز ورکی مسلمانان لا په وقت د مز باندې چې د مز وخت پوره دی راجه مشی. حتا نقصو او کادو ان ينقصو دایا د مرفوع حدیث حصہ د کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ادراج د باز راویانو نه تر دې چې دی ناقوس والی او ناقوس دی لوی چې یو اوږد لرګی به وډډ هغې له بې وړوکې لرګی راغورځولو نو هغې به آواز کولو تر دې چې دی ناقوس شروع کړ او لرګی به ټکولو او کادو ان ینقوسو یا نږدې وو چې دی د ناقوس شروع کړی وی. قال فجاء رجل من الانصار ابن ابي ليلى ونراغلي ويسري د انصارنا فقال يا رسول الله اني لما رجعت دا سړی عبد الله ابن زيد رضي الله عنه لګه مخکې روایتو کې ذکر شول و اني لما رجعت يقينا کله چې زه واپس شوم لما رايت من اهتمامك ما استاسو دا فکر او غمکتو چې تاسو د دې باره کې فکرمن وي چې خلک به څنګه راجمع کو رأيت رجلا ما وکتو یو سړی په خوب کې کأن عليه ثوبين اخضرين تا به وي چې په هغه باندې دوه جامې دي شنې شنې جامې اغوستې وي فقام على المسجد نو درېدو په جمعات کې فأذنان اذان وکو ثم قعد قعدة بیا کېناستو لغونتې ثم قام نو بیا ودرېدو فقال مثلها نو بیا د دې غونتې اذان وکړو د دې غونتې کلمات وي الا انه يقول مگر دا الفاظ په کیسه وایو وي قد قامت الصلاه اقامت کې د قد قامت الصلاه الفاظ وایو وي ولولا ان يقول الناس کچرته دا یره نه چې خلک به خبرې کوي قال ابن المثنى ان تقول ابن المثنى وی چې لفظ د تقول ویلو عمرو ابن مرزوق دا لفظ ذکر کړ چې دی صحابي وی لولا ان يقول الناس کچرت دا یره نه چې خلق به بیا دا خبرې کوي پس یغی د غائب سره ذکر کړی یقولو او ابن المثنى چې دا روایت ذکر کړي نو دا لفظ دا ذکر کړي لولا ان تقول کدا یره نه چې تاسو به وای پس یغی د مخاطب سره نو دا صحابي وی لقلت نخام خاما به ویلی وی اني كنت يقظانا غير نائم يقينا زويخوم ودنوم داس حالت کی میولی د داکس چې زويخوم ودنوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل وقال ابن المثنى او دی ابن المثنى په خپل روایت کې داسې ویلی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل لقد اراك الله خيرا یقینا الله رب العالمین تعالی خیر خودل ده دا خوب د رښتیا لیدل ده ولم یقل عمر او عمر ابن مرزوق په دې الفاظو د حدیث کې دا نه دی ویلي لقد لفظ د لقد چې دا صرف ابن المثنى ذکر کړی ده او د مصنف چې کوم دوی مستاز ده عمر ابن مرزوق هغه دا لفظ د لقد نه ذکر کړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوی فمر بلالا فلیؤذن او حکم وک بلال رضی الله عنه لچی اد اذان وکي قال دا ابن ابي ليلى وي فقال عمر عمر رضی الله عنه وي اما اني قد رايت مثل الذي راى خبردار مام داس خوب لیدله ولک څنګه چې دی سړی خوب لیدله ولكن لما سبقت استحييت لكن کله چې زمان روان دیواله وکړ شو نو ما حیا وکا چې دا خوب زمانه مخکي بیان کونو د حیا د وجه نه ما بیان نکو نو دا په دې حدیث کې غړومبنې حالت ذکر شو چې په موس کې تغییر او تبديل راغلی و ابتدا کې به انفرادن موز بیا اجتماعا شروع شو اذان به داغې د پاره کېدو اوس دویم حالت ذکر کوي قال دا ابن ابي ليلى وحدثنا اصحابنا مال صحابه کرام رضی الله عنهم حدیث بیان کړي وكان الرجل اذا جاء يسال فيخبر بما سبق من صلاته او یو سړی د صحابه کرامو نه چې کله براغه نو تپوس به وکړو د خپل مرګرو نه کم چې په مسکی ولاړو فیخبرو نو دله به خبر ورکړی شو به ما سبق من صلاته په هغه سره باندې چې دنه کم مز روان دي تیر شوه دی چې تا نه یو رکعت شوه یا دوا یا کم یا زیات و انهم قاموا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم او یقینا دا صحابه کرام به ودریدل د نبی صلی الله علیه وسلم سره من بین قائم و راکع و قاعد بازی با ولارو بازی با پرکوکی و بازی با ناستو و مصلن مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بازی با مسکولو در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سرا کم چی با در ابتدان راغلیو نوی خوب ولارو در نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا در چانک برکات تلیو نو غي به دارکات چې پورو کول سوک به پروکو کی او سوک به په قیام او قعود کی. قال ابن المثنى محمد ابن المثنى وی قال عمرو وحدثني بها حسين. عمرو ابن مره چې کوم په اسناد کې ذکر شو وی دا عمرو ابن مره وی چې مال په دې روایت باندې حدیث بیان کړه د حسین حسين ابن عبد الرحمن السلمي عن ابن ابي ليلى ده ابن ابي ليلى حتى جاء معاذ ترديج معاذ رضي الله عنه راغلو قال شعبه امام شعبوي وقد سمعتها من حسين مام دا روایت اوریدل د حسين ابن عبد الرحمن السلمينا. د مصنف رحمه الله عليه مقصد په دې اسناد دوباره ذکر کول باندې او په دې عبارت باندې داده چې دا عمرو ابن مروي چې ما د خپل استاد ابن ابي ليلى نه دا روایت په دوه طریقو باندې اوریدلې. یو ځل بلا واسطه چې ابن ابي ليلى دا روایت بیانولو او دویم ځل په واسطه د حسين ابن عبد الرحمن السلمي باندې. فقال نويدي معاذ رضي الله عنه لا اراه على حال زنوینم رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حالت باندې الی قوله تر دې قول پورې کذالک ففعلوا چې دارنګ کار کوي تاسو. قال ابو داود ثم رجعت الى حديث عمرو بن مرزوق. امام ابو داود وی چې بیا زه واپس شوم حدیث د عمرو بن مرزوق لا زما شکم استاد د عمرو بن مرزوق نو بیا د الفاظ ذکر کوم د ابن المثنى د الفاظ نه ذکر کوم. قال ذا ابن ابي ليلى وي فجاء معاذ فاشار اليه. راغله معاذ رضي الله عنه ندي صحابه اكرام اغل اشاره کړي وا چتانه په موس کې دومره رکات تیر شوي دي دومره د موس حصہ د تانه تیر شوي دا اشاره ورل کړي وا. قال شعبه وهذه سمعتها من حسين. امام شعبه وي چې دا جمله چ معاذ رضی الله عنه له صحابه کرامو اشاره کړی و نو دفع اشارو الیه دا جمله ما د خپل استاد حسین ابن عبد الرحمن السلمي اوریدلې. قال فقال معاذ النووي معاذ رضی الله عنه لا اراه على حال الا كنت عليها. زنوینم رسول الله صلی الله علیه وسلم په حالت باندې مگر چې زیم پاغي باندې. د معاذ رضی الله عنه د دې الفاظو مقصد دا دی چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت نکوم. په کوم حالت چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په موس کې وکړو نو دای سره به په دې موس کې شاملېږم. کوم موس چې ما نه مخکې تیر شوی نو دا به چې کله د موس نه نبی صلی الله علیه وسلم فارغ شي نو اخر کې به راوګرځوم. دا سې نکوم چې نبی صلی الله علیه وسلم دی ولاړی موس دی کوي او زمانه چې کومه حصه تیر شوی هغه دې په اول کې زه برابر کم. قال ذا ابن ابي ليلى وي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرمائل ان معاذا قد سن لكم سنه. يقينا معاذ رضي الله عنه تاسلا يو طريقه جوندايكا طريقه مقرر كتاسو دپار يو طريقه كذلك ففعلوا ندارن كتاسم كوي چراشي امام ولادي او تاسو نه د مس صحیح سکړي نو دا سم کوي چې تاسو دا اولنۍ حصہ چې کوم تاسو نه فوت شوی دا اولو کې یو بیا د امام سره په موس کې شامل شي بلکې دا سکار کوي لکه څنګه چې معاذ رضی الله عنه کوم موس چې در نمخ کې تیر شوی دا برستو رو ګرځوي اوس د امام سره په موس کې ودرېږي. نو دا دویم تغییر په موس کې راغی او دریم تغییر مصنف رحمت الله علیه په دې حدیث کې نه ذکر کړی اپو ورپسې روایت کې راځي چې تحویل د قبله راغې. قال ذا ابن ابي ليلى ويحدثنا اصحابنا. حدیث بیان کړه موږ له زموږ مرګرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چې یقینا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه هر کله چې مدینه لراغې امرهم بصيام ثلاثه ايام او حکم کړو صحابه کرام او مسلمانانو لا د دریو روزو چې هر میاشت کې درې روزي نیسي درې ورځې. ثم انزل رمضان بیا را نازل کړو شو حکم د فرضیت د رمضان. وکانو قوما لم يتعودوا الصيام او او دا صحابه کرام داسې قوم چې د روجو سره نو عادت وکان الصيام عليهم شديدا روجه بدیل ګران وا فکان من لم يصم اطعم مسكينا نو په دای کې هغه څوک چې روجه به ننی و نو دا اختیار ورله چې د روجه په ځای باندې دی یو مسكين لطعام ورکی فنزلت هذه الايه نور نازل شو دا آیات فمن شهد منكم الشهر فليصمه هر هغه څوک چې حاضر شي د تاسو نه د میاشت لنو د دې روجه دیونی سي نو دا مخکنی حکم په ختم شو فکانت الرخصه للمريض والمسافر نو او رخصت او اجازه د مریض او د مسافر د پاره کې یو سړی به بیمار او یا په حالت د سفر کې نو روجه به خوړې شو دا اجازه ور لداغه په ځای باندې به مسكين لطعام ورکولو فامروا بالصيام او حکم وکړي شو هغه خلکو چې کوم مقیمین دي چې دوی به روجه خامخاني سي قال دا ابن ابي ليلى وهي وحدثنا اصحابنا حديث بيان کړه موږ له زمون مرګرو صحابه کرام رضی الله عنهم قال وكان الرجل اذا افطر دی وی وی اسړی کله چې به روزه ماته کا فنام قبل ان ياكل نو دی بود شو مخکې د دینه چې خوراکو کی لم ياكل حتى يصبح بیا بدل دای اجازه نو چې د خوراک کوي تر دې چې سبا کی چې ما خام بشو نو د اودو کې دون مخکې کبه یو سړی خوراک سکا کول اجازه بورلو خو چې یو زل بود شو نو بیا بدل دا اجازت نو چې د خوراک او اسکا کوکی تربل ماخامه پورې دارنګي د خپل بیبیانو سره د صحبت کولو اجازت هم ورل د شپې تر اغه پورې چې دی ود شوېنی او که ودو بشو یا د کور والو ود شول نو بیا دل دا اجازت او رخصت نو قال دی وی فجاء عمر بن الخطاب راغله عمر رضی الله عنه فاراد امراته نو اراده کړې و د صحبت د خپل بیبی فقالت نغيور لويلي اني قد نمت يقينا زخود شبوم فظن انها تعتل عمر رضي الله عنه دا غمان وكوچ يقينا دا ور العذر پیش کي په دروغ باندې زانت نخلاصي فاتاها نورات للي ور لکړي صحبت کړو فجاء رجل من الانصار دارن غراغلو يو سړي د انصارونه لکرستو روایت کې بنوم ذکر شي فاراد الطعام نو هغه اراده د طعام کړی وه ما خام هغه چې زه خوراک سکا کوم فقالو نو د خپل اهل ورله ویلي خپل بیبي ورله وی حتی نسخن لک شیئا تر دې پوری چې مونږ ګرم کو تاله څه شی دا طعام یخ شوی دا ترکاری او روټۍ تاله ګرمو نو کور والا ورله روټۍ ګرمولا طعام ورله ګرمولو دې په انتظار او ټوله رستړه شوی فنامنو د شو فلما اصبحوا هركل شدي سباكو عمر رضي الله عنه مجامعتك دخبل اهل سرا او دي صحابي چې طعام ور لګرمولو د طعام په انتظار کې دی وده شو نو بیا خدای له دا اجازه نو چې تربل رزي پوری دی خوراک سکا کوکی فلما اصبحوا هركل شدي سباكو انزلت عليه هذه الايه را نازل کله شو پر رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې دا آیات د سوره بقره وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أهلال كرشب دي تاسولة پاغشب دي روجوكي نزدیکت كول خبلو بيبيانو لا نو دغا حكم منسوخ شو او دا آيات كريمور لناسخو گرزيدو رجال دي اسناد عمرو بن مرزوق الباهلي ثقة له أوهام دا ثقه ده شعبة بن الحجاج امير المؤمنين في الحديث ده عمرو بن مراء الجملي دارنگ ابن ابي ليلى عبد الرحمن ابن ابي ليلى او محمد ابن المثنى محمد ابن جعفر چې د لقب غندر دا ټول ثقات دي متن د حديث صحیح ده اسناد ثابت ده او د اصحابنا نه مراد مخکې مونږ ذکر کړل چې اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي لکه په روایت د ابن ابي شيبه دارنګي د روایت د طحاوي کې راغلي په محلا کې ابن حزم رحمت الله عليه وي وهذا اسناد في غايه الصحه من اسناد الكوفيين دا اسناد انتهائي صحیح دی د اسانید د کوفیینو نه چې رجال د اسناد کوفیین دي. او مخکې حدیث د عبد الله ابن زید ابن عبد ربه ذکر شو په اسناد حسن سره، پاغی کې د اقامت ذکر افرادن راغلی و چې اقامت به مفرد مفرد کیږي. او په دې حدیث کې ذکر راغی چې ثم قام فقال مثلها، بیا دغه کس ودرېدو او د اذان غونتې اقامت یې وکړو، صرف قد قامت السلای وې او اقامت هم د اذان په شانتې وکړو. نو په دې حدیث کې تثنیه والی د اقامت راغلی او د اقامت د تثنیه ویلو مرتين مرتين داغي الفاظ ويل دي شواهد موجود دي. نو اقامت افرادنم ثابت دي او تثنيتنم ثابت دي. نو مصنف رحمة الله عليه دا حديث پدي باب باب كيف الاذان كي دي دا پار راڑو چه پدي كي دا اذان و دا اقامت ذكر راغل دي. قال حدثنا محمد بن المثنى عن أبي داود حا وحدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. معاذ رضي الله عنه چه تغيير أو تبديل راغل أو بمسكي بدري وحالت نصرا دري كسم تبديلي پكي راغل وا لکه مخکې روایت کې ذکر شول و احیل الصیام ثلاثه احوال، پروژه کې درې قسمه تبدیلی راغلی وي. دروجی هغه تغییرات او تبدیلات مخکې روایت کې ذکر شول چې په ابتدا کې هر میاشت کې درې روزي فرض وي، بیا د رمضان په روزو کې اختیار او کسوک روزه نیسي او کدا غي په زیبان دي مسکین لطعام ورکي، بیا پاغي کې دا تغییر او تبديل راغی چې د مسافر او د مریض د پاره د طعام ورکول د اجازه شته او مقیم بروجی نیسی. بیا پکې دا تغییر راغی چې مسافر باندې امدادي چې د قضا راړي او چې کوم بیمار دی نو هغه به اطعام ورکي مسکین لا. وساق نصر الحديث بطوله، وې ذکر کړل دی نصر ابن المهاجر دا حدیث پورا او کامل. وقتص ابن المسنى منه قصه صلاتهم نحو بيت المقدس قط، او محمد ابن المسنى دا دی حدیث نه صرف غا واقعات بیت المقدس د مزرا غسته دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی طرف لمسکولو. د مصنف رحمت الله علیه په دې سند کې دوه استادان دی، محمد ابن المسنى او د حای تحویل نه پس نصر ابن المهاجر. نو نصر ابن المهاجر دا حدیث پورا او کامل ذکر کړي چې په موس کې درې تغییرات راغلي او په صيام کې درې تغییرات راغلي. ابن المسنى چې دا حدیث او روایت ذکر کړي نو هغه پکې صرف دا قصه ذکر کړي چې صحابه کرام او نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره لراغه بیت المقدس طرف لبه مخکول په موس کې. قال دي ابن المسنى بخبل روايت كي ويلي دي الحال الثالث ودريم حالت چه باغي كي تغيير و تبديل راغلو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، دا چه رسول الله صلى الله عليه وسلم مديني منوري لراغي، فصلى نمز بيكولو يعني نحو بيت المقدس دا بيت المقدس بطرف بانده. وس چه مدينة منورة كي كم طرف لقبلة دا نبل كل دا دي برعكس شا طرف لبه مسكولو. اس قبله په مدینه منوره کې جنوب طرف لده، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ابتدا کې مزد بیت المقدس طرف لکولو شمال طرف لبه مخکولو. 13 شهرا ديار لسمیاش دی، په دې روایت کې ديار لسمیاش دی ذکر شول. روایت د بخاری کې راغلی دی 16 شهرا او 17 شهرا، شپارس یا ول لسمیاش دی نبی صلی الله علیه وسلم بیت المقدس طرف لمخکولو. روایت د مسلم او نسائی کې راغلی دي چې 16 شهرن، هغه کې جزمن راغلی چې شپاړس میاشتې به مسکولو. امام نووي په شرح د مسلم کې دارنګ حافظ ابن حجر په فتح الباری کې ترجیح دی لور کړی چې شپاړس میاشتې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت المقدس طرف له مخکولو. او دې کوم روایت کې چې ذکر د دیار لسو میاشتو راغلی نو حافظ رحمت الله علیه د دې تضعیف کړی چې دا روایت د صحیحینو د روایت سره معارض دی. نو ثابت روایت دا دی چې شپاړس میاشتې نبی صلی الله علیه وسلم مسکولو. فانزل الله تعالی هذه الآیه، الله رب العالمین دا آیات را نازل کو. قد نرى تقلب وجهك في السماء، یقینا وینو مونږ اړول راړول د مخ مبارک ستا. في السماء په طرف د اسمان باندې، د وحی په انتظار نبی صلی الله علیه وسلم چې کله به حکم کیږي چې د بیت المقدس نه تاسو بیت الله له مخ وګرځوي. فلن ولينك نخامخا وابلو مونږ تا قبله داسې قبله لترضاها چې ته به خوښېږي غیلا. فولي وجهك نوال ومخ مبارك بل شطر المسجد الحرام بطرف د مسجد حرام. وحيث ما كنتم كم زيكي چي تاسو اي مسلمانان فولوا وجوهكم شطرة، نوال ويوغرز ويمخونخ بل بطرف د مسجد حرام وبيت الله باني. فوجهه الله تعالى الى الكعبة، نو الله رب العالمين دي لحكمكو چي دي دي مخو غرزي كعبي طرف لا. وتم حديثه، او پوره شو حدیث د ابن المثنى، تر دې ځای پورې د ابن المثنى حدیث دی. اوس د دین وروسته چې کوم زیادات په حدیث کې راغلي نو د نصر ابن المهاجر دی، مصنف رحمت الله علیه غ ذکر کوي. وسمى نصر صاحب الرؤيا، او نوم ذکر کړ نصر ابن المهاجر د هغه سړي چې دا خوب کتلې. نو ویلي دی فجاء عبد الله ابن زيد، راغلی عبد الله ابن زيد رضی الله عنه رجل من الانصار، چې دا یو سړی او د انصارونه. مخکې روایت کې ذکر شول چې یو سړی خوب کتلی، نو اوس مصنف رحمت الله علیه د نصر بن المهاجر په اسناد ذکر کوي چې دغه سړی سوکو د عبد الله ابن زید رضی الله عنه د انصارونه. وقال فيه، او په دې حدیث کې دا ویلي دی فاستقبل القبله، دې سړی قبله طرف لمخ کو، او وی الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة مرتين، دو پيري داوي، حي على الفلاح مرتين، داي دو پيري وي، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم أمهل هنية، بيأي ما مليغنت انتظاركو. ثم قام نبيادا سري ودريدو فقال مثلها، نددي أزان غنت كلمات والفاز وي، إلا أنه قال، مگر داي پكي ويلي دي چزاد بعد ما قال حي على الفلاح، حي على الفلان دا رست دا الفاس سواكل، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم دي عبد الله بن زيد لوي لقنها بلالا، بلال سبلت دا الفاز وايا. فأذن بها بلال، بلال رضي الله عنه بدي الفاز باني أذانك. وقال في الصوم، أو دي نصر بن المهاجر دروجي ببارك دا ويلي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، رسول الله صلى الله عليه وسلم بروجني وهر دريرزي دهر مياشنا، ويصوم يوم عاشوراء دارنج دا عاشوراء روجبيني ومحرم دلسم تاريخ. فأنزل الله تعالى نو الله دا آيات رولي قلو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله طعام مسكين، تردغ زيبور دا آيات رنازل شول. فكان من شاء نو اوچی دا چا بخوخ شو ان يسوم چی روج دی کی صام نو روج کول به، ومن شاء ما ان يفطر، او دا چا چی بخوخ شو چی دی کوج کی روج دی ننیسی، و يطعم كل يوم مسكينا اجزاه ذلك، او د دی روجی په زبان دی دی طعام ورکی د هر رز په مقدار باندې یو مسكين لا، نو دام د پاره جایز او کافی کیدل. وهذا تحول، دا یو تغیر او تبدل چراغه، چې د دریو میاشتو هغه روجې فرضیت ختم شو، د رمضان فرضیت راغی، خو په رمضان کې هم دا اختیار و که څوک روجه نیسي او که څوک د روجې په ځای باندې یو مسکین له طعام ورکوي. فانزل الله تعالی، نو الله رب العزت دا آیات نازل کو، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الى ايام اخر، تر دې پورې چې کوم ایام اخر راغلی، تر دغه ځای پورې دا آیاتونه نازل شول. فثبت الصيام على من شهد الشهر، نو ثابت شو روجه په هغه چا باندې چې د میاشتې له حاضر وي. چې دې بروجه خامخا نیسي. فمن شهد منکم الشهر فليصمه. وعلى المسافر او په مسافر باندې دا دي ان يقضي چې دې قضا راړي سفر کې ورله اجازت شته چې روجه دی وخري خو رستو به قضا را ګرځي. وثبت الطعام للشيخ او ثابت پاتې شو دا طعام للشيخ الكبير دا غبودا د پاره والعجوز او اغه بډایله الذين اغ لا يستطيعان الصوم چې غید روجيني او وسو طاقت نه لري نو غیب فدیه ورکي چې دا فدیه طعام د مسكين لا. وجاء صرمته وقد عمل يومه دا دریم تغییر دی چې راغلی او سرمه ابن قیس رضی الله عنه چې دا انصاری صحابي و بعضې وایي د ده نوم و سرمه ابن مالک بعضې ذکر کړي صدمه ابن انس یا قیس ابن سرمه بعضې د ده نوم ذکر کړی ابو قیس ابن سرمه. نو راغلی و دا سرمه ابن قیس الانصاری رضی الله عنه وقد عمل یومه ټول ورځې کار کسب کړی و په پټو کې ستړی شوی و خپل کور والا لی و چې څه د خوراک شته هغوی ورله و چې خوراک درله ګرمو هغې چې خوراک ګرمولو واپس راتلل نو دی ویده شوی و بله ورځ بیا دله خوراک کول تر ماښامه پورې جایز نه و. نو ټوله ورځ دی یو ورځ هم په کار ستړی شوی و بله ورځ هم چې ستړی شو نو د هغې د وجې نه ورله تکلیف شو. نو دا حکم منسوخ شو. دغه آیاتونه الله رب العالمین را نازل کړل چې احل لکم لیلة الصیام الرفث الى نسائکم الى آخر الآیه. وساق الحديث دي نصر بن المهاجر بیا حدیث ذکر کړل لکه څنګه چې مخکې حدیث کې تفصیل ذکر شو چې الله د آیاتونو را نازل کړل. رجال د دې اسناد محمد بن المثنى ابو داود الطيالسي نصر بن المهاجر دا ثقات دي دارنګي يزيد بن هارون امام او ثقه دي عن المسعوديه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي د په اخر کې د اختلاط شکار شو چې احادیث په ګډوډې د حافظه کمزوري شوی و. نو سند د حدیث د عبد الرحمن المسعودي د وجه نه ضعیف ده ځکه د په اخر کې د اختلاط شکار شوی و او اهل علم ذکر کړي چې یزید ابن هارون دارنګي ابو داود الطيالسي د دنه په هغه وخت کې روایت نقل کړي کله چې د حافظه خراب شوی و. په مختلطینو کې د اهل علم دا قاعده ده چې قبل الاختلاط تنه چا روایت نقل کړي نو روایت به قابل قبول وي او که بعد الاختلاط تنه روایت نقل وي نو دا روایت به مردود وي. نو یزید ابن هارون او ابو داود الطيالسي د عبد الرحمن المسعودي نه په هغه وخت کې احادیث را نقل کړي چې کله د مختلط شوی و نو اسناد د دې حدیث د دې وجه نه ضعیف دی. دارنګ د عبد الرحمن ابن ابي ليلى سماع د معاذ رضی الله عنه نه ثابت نه ده. د معاذ رضی الله عنه نه د احادیث نه دی اوریدلی. امام ترمذی رحمت الله علیه د حدیث مختصرا ذکر کړی د ابن ابي ليلى نه هغه د عبد الله ابن زید نه چې کان اذان رسول الله صلی الله علیه وسلم شفعا شفعا فی الاذان والاقامه چ اذان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جفت جفت او الفاظ دا غي مکرر او د شانت اقامتهم. او بیا امام ترمذی وی ابن ابي ليلى لم يسمع من عبد الله ابن زيد د ابن ابي ليلى سماع د عبد الله ابن زيد رضی الله عنه ثابت نه دغه حدیث کم انقطاع ده. خو متن د حدیث چې دا صحیح ده کم چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو ذکر شواهد موجود دی مخک شاهد ور ل ذکر شو نو دا غ شواهد د وجه نه متن د حدیث صحیح دی او په اسناد کې دات بو علتونه موجود دي. عبد الرحمن المسعودي چې د دنه یزید ابن هارون بعد الاختلاط روایت کړي دارنګي ابن ابي ليلى د معاذ ابن جبل رضی الله عنه سمعنا د ثابت. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.